wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Prezydent Duda już w Waszyngtonie. Oficjalną wizytę w USA rozpocznie od spotkania z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany Mamet K. Zawodnik walk MMA jest podejrzany o paserstwo luksusowych aut. Na termometrach znów powyżej 30 stopni. Pojawią się też burze. Lokalnie też burzom tym mogą towarzyszyć opady gradu. Od spotkania z Donaldem Trumpem rozpocznie wizytę w Stanach Zjednoczonych polski prezydent. Kilka godzin temu Andrzej Duda razem z małżonką przyleciał do Waszyngtonu. Spotkanie w Białym Domu rozpocznie się o 18:00 naszego czasu. Obaj politycy podpiszą porozumienie między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Przewiduje ono zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, choć nie wiadomo jeszcze, czy będzie to obecność stała czy rotacyjna. Prezydent mówił kilka dni temu, że kwestie obronności i bezpieczeństwa nie będą jedynym tematem rozmów z Donaldem Trumpem. Oprócz tego będziemy na pewno rozmawiali też o współpracy energetycznej na różnych polach, więc te tematy gospodarcze także będą tutaj bardzo poważnym elementem naszego spotkania. Były amerykański ambasador w Warszawie Stephen Mull mówi, że amerykańska wizyta w Białym Domu świadczy o bardzo dobrych stosunkach pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. To będzie kolejne bardzo wielkie wyrażenie w naszych stosunkach. To jest druga wizyta prezydenta Dudy. Prezydent Trump był już raz w Polsce, chyba będzie jeszcze raz po tym. Prezydent Obama był 3 razy w Polsce, prezydent Bush parę razy. Więc to jest znak bardzo zdrowych stosunków, bardzo solidnych stosunków między naszymi krajami. Podczas wizyty w USA polska para prezydencka odwiedzi także Houston w Teksasie, Nevada i San Francisco. Sejm, który zbiera się na posiedzeniu, zajmie się poprawkami Senatu do nowelizacji kodeksu karnego. Stanie się to najpewniej w piątek, tak wynika z harmonogramu prac Izby. Wczoraj Komisja Ustawodawcza zarekomendowała 41 z 42 senackich poprawek. Poprawki Senatu dotyczą m.in. artykułu 212 i kary bezwzględnego dożywocia. Członkowie Komisji Ustawodawczej nie rekomendowali jedynie poprawki dotyczącej daty wejścia w życie zmian w przepisach. Uwagi wniosło Biuro Legislacyjne Sejmu. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł ocenił, że to kwestia gry słów. Czy mówimy o pojęciu w terminie, czy po terminie, różnego rodzaju są interpretacje, spór między ekspertami z Biura Legislacyjnego Senatu i Sejmu. Tak, to są kwestie techniczne. Zdecydowaliśmy, że skoro jesteśmy w Sejmie, to przyjmiemy interpretację taką, jaką eksperci z Biura Legislacyjnego nam sugerują. Według harmonogramu Sejm powinien zająć się poprawkami Senatu w piątek. Jolanda Turkowska, Polskie Radio. Zatrzymany wczoraj Mamet K., zawodnik walk MMA, prawdopodobnie dziś zostanie przesłuchany. Sportowiec jest podejrzany o paserstwo luksusowych samochodów. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano 4 inne osoby, mówi Aleksandra Nowara ze śląskiej policji. Mężczyzna jest zatrzymany w związku z toczącym się śledztwem w prokuraturze katowickiej zajmującą się zwalczaniem przestępczości również zorganizowanej. Ostatnie takie zatrzymanie miało miejsce na przełomie kwietnia i maja tego roku na terenie województwa świętokrzyskiego. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Gorąco i burzowo. Taka jest prognoza na środę. Na termometrach maksymalnie od 30 do 33 stopni. Gdzie wystąpią burze, o tym synoptyk Ewa Łapińska. Na Suwalszczyźnie możliwe są burze. Po południu, na północy i na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego i tam wieczorem spodziewamy się burz, które będą lokalnie gwałtowne z porywami wiatru do 90 km na godzinę i z opadami deszczu około 40-50 mm. Lokalnie też burzom tym mogą towarzyszyć opady gradu. W nocy i jutro burzowy front będzie się przemieszczał w kierunku centrum i wschodnich regionów Polski. Według prognoz upały potrwają do niedzieli. W następnym tygodniu temperatura nieco spadnie do około 25 stopni. Kłopoty ma właściciel słynnej rzymskiej kawiarni Café Greco. To tu spotykali się artyści z całego świata, w tym najwybitniejsi polscy poeci. Prowadzący lokal dostał nakaz eksmisji, mimo to zapewnia, że nic się nie zmieni. A z Rzymu Piotr Kowalczuk. Szpital izraelicki w Rzymie, do którego należy kawiarnia, chce go wynająć znanej firmie odzieżowej, gotowej płacić wielokrotnie wyższy czynsz. Po trwającym 2 lata procesie sąd wydał nakaz eksmisji, który wręczony zostanie dziś. Zgodnie z włoskim prawem przy trzeciej próbie policja może użyć siły. Café Greco istnieje od ponad 250 lat. Bywali w niej m.in. Goethe, Byron i Wagner, a z Polaków Mickiewicz, Słowacki, Norwid i bracia Gierymscy. Na ścianach wisi ponad 300 wartościowych obrazów, zdjęcie Czesława Miłosza i tłumaczenie jego wiersza Caffè Greco na język włoski. Włoskie media od wielu miesięcy wyrażały obawy, że kawiarnia przestanie istnieć. Szpital izraelicki zapewnia, że Caffè Greco po zmianie najemcy będzie działać nadal, a wszystkie dzieła sztuki pozostaną w lokalu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Jan Kałucki. Takiego finału Mistrzostw Świata do lat 20 chyba nikt się nie spodziewał. W sobotę na stadionie Widzewa Łódź Ukraina zagra z Koreą Południową. Spotkania półfinałowe zgodnie kończyły się wynikiem 1-0. Ukraina wygrała z Włochami, a więc z drużyną, która wyeliminowała Polskę w 1/8 finału. Natomiast Korea Południowa ograła Kolumbię. Młodzi piłkarze muszą więc się jeszcze trochę namęczyć. Natomiast zawodnicy, którzy grają dla dorosłych reprezentacji, mają już wakacje. W ostatnich czerwcowych meczach eliminacji Mistrzostw Europy Niemcy rozgromili Estonię 8-0, Turcja przegrała z Islandią 1-2, Francja wygrała z Andorą 2-0, a Włosi byli lepsi od Bośni i Hercegowiny. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Włosi grali bardzo wysokim pressingiem, ale nie stwarzali groźnych sytuacji. Bośniacy ze świetnie grającymi Pjaniczem i Dzeko groźnie kontrowali i ten drugi w 32 minucie strzelił pierwszą bramkę meczu. W drugiej odsłonie Włosi ruszyli do zdecydowanego ataku. Efekt? Piękna bramka Insigne z voleja po rzucie rożnym i sprytny gol Verratiego na kilka minut przed końcem meczu. Trener Mancini ocenił, że jego zespół zapłacił cenę za wysiłek w sobotnim meczu z Grecją w Atenach. Bośnia posiada graczy znakomitych technicznie. W pierwszej połowie między naszymi formacjami była zbyt duża odległość, ale w drugiej zagraliśmy świetnie. Zdominowaliśmy rywali i jesteśmy szczęśliwi. Włoscy eksperci, w tym Paolo Rossi, zwracali uwagę, że drużyna Manciniego pokazała nowy, niewłoski styl gry. Wysoki pressing, ciągły atak i dyktowanie rywalom warunków gry. Zespół dopiero uczy się atakującego futbolu Manciniego i dlatego nie wszystko jeszcze wychodzi tak, jak powinno. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Anita Włodarczyk zwyciężyła w konkursie rzutu młotem podczas mitingu imienia Paavo Nurmiego w Turku. Polka w Finlandii osiągnęła w najlepszej próbie 75 metrów i 61 centymetrów i wyprzedziła Joannę Fiodorow. Nieźle poszło też Tomaszowi Jaszczukowi i Piotrowi Małachowskiemu. Jaszczuk zajął trzecie miejsce w skoku w dal, a Małachowski był trzeci w rzucie dyskiem. Kolejny Sport w Trójce za godzinę, tam między innymi o piłkarzach ręcznych, którzy dziś zagrają z Kosowem w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Tak jak słyszeliśmy, zachmurzenie dziś małe i umiarkowane po południu na zachodzie Polski, wzrastające do umiarkowanego i do dużego. Aż do wystąpienia miejscami burz. Z opadami deszczu lokalnie może także wystąpić grad. Na wschodzie i północy, na północnym wschodzie także po południu i wieczorem również miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia gdzieniegdzie burz z opadami i to intensywnymi. Temperatura od 27 stopni w Zakopanem, 29 w Przemyślu, Rzeszowie i Lublinie, 30 w Gdańsku, 31 w Jeleniej Górze, w Kielcach i Suwałkach, 32 w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Gorzowie, Szczecinie, Koszalinie, Olsztynie i Białymstoku, a najcieplej 33 stopnie w Opolu, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Toruniu i w Poznaniu. Mówiliśmy o tym, że czasem rodzice jadą jako opiekunowie na wycieczkę szkolną. Słuchacz podpowiadał, żeby się spodziewać absolutnie wszystkiego. No i proszę, taki oto list ostatnio z wycieczki mojego syna, siódmoklasisty. Rodzice musieli zabrać do domu swojego syna, który zabrał ze sobą paralizator. Tak, wszystkiego się można spodziewać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielkie przeceny. Już od dzisiaj setki produktów w super atrakcyjnych cenach. Tylko przez 8 dni w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mówią, że każdy choć raz w życiu powinien ją mieć. Podziwiają, gdy mija ich na ulicy. Miłośnicy motoryzacji, fani Alfa Romeo. Dołącz do nich już w piątek 14 czerwca w Noc Cudów Alfa Romeo. Przyjdź, usiądź za kierownicą Alfa Romeo i zakochaj się w

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam Państwa. Myślę, że ten rok szkolny, właściwie jego druga połowa, był wyjątkowo trudny i dla rodziców, i dla uczniów ze względu na trwający, długi strajk nauczycieli. No ale strajk się zakończył, przy czym ZNP zapowiedział powrót do tych form protestu we wrześniu, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia. No i pytanie brzmi, czy rodzice mogą, czy mają się obawiać tego, że we wrześniu pojawią się znowu protesty, czy też uda się wcześniej osiągnąć jakieś porozumienie ze związkami zawodowymi. Oczywiście chodzi głównie o ZNP, bo wcześniej zostało podpisane porozumienie z Solidarnością. Będziemy jako rząd starali się doprowadzić do tego, aby nauczyciele po raz kolejny nie rozpoczynali protestu. Pojawia się w ogóle pytanie, czy taka forma zawieszenia strajku na kilka miesięcy jest dopuszczalna pod względem formalno-prawnym. Z tego, co ja słyszę, w niektórych rejonach Polski dochodzi też do podpisywania porozumień lokalnych przywódców strajkowych i na tej podstawie próbuje się wypłacać pieniądze nauczycielom za okres strajku. Jeżeli przyjąć, że tam strajk się zakończył, no to w takich powiatach na pewno pod względem formalno-prawnym nie da się po raz kolejny wrócić do strajku. Natomiast będę dążył do tego, aby porozmawiać nie tylko ze samymi związkami zawodowymi, ale także innymi środowiskami, które zainteresowane są sytuacją w polskiej edukacji, w polskiej szkole, bo przecież to nie tylko i wyłącznie związki zawodowe są tu jedynym reprezentantem i wyrazicielem interesów różnych grup zainteresowanych sytuacją w szkole. Trzeba oczywiście także rozmawiać z rodzicami, ekspertami, tam gdzie się da, także z samymi nauczycielami, bo nie zawsze pomysły nauczycieli i ogląd sytuacji samych nauczycieli nienależących do związków jest taki sam jak central związkowych. Stąd na pewno będziemy wracali chociażby do Okrągłego Stołu i mam nadzieję, że za kilka dni jeszcze przed wakacjami postaramy się zrobić jeszcze jedno spotkanie. To będzie także spotkanie otwarte dla wszystkich związków zawodowych, także tych, które dotąd nie brały udziału. I w trakcie wakacji będziemy przygotowywali propozycje, które mam nadzieję doprowadzą do tego, że nauczyciele nie będą wznawiali protestu. Te najważniejsze działania to przede wszystkim realizacja porozumienia z Solidarnością. Przypomnę, że w wyniku tego nauczyciele mogą spodziewać się od września kolejnej transzy podwyżki prawie 10%. A propos tych propozycji, dzisiejsza Gazeta Wyborcza pisze o tych propozycjach, które zakładałyby dwa punkty porozumienia. Pierwszy, zwiększenia pensum z 18 do, i tam są różne propozycje, nawet do 24 godzin dla nauczycieli. Po drugie, o możliwość przejścia na wcześniejsze emerytury na bodajże okres dwuletni. To są prawdziwe propozycje, czy to są jedne z takich, które rząd zamierza przedstawić nauczycielom? To może najpierw dokończę, co nas czeka i jakie propozycje na pewno będziemy realizowali. Trafił projekt ustawy, który zakłada zmiany w karcie nauczyciela realizujące te porozumienie z Solidarnością, czyli 10% podwyżka od września. Jeżeli do tego dodamy 5% podwyżkę, która już miała miejsce w styczniu, łącznie około 15%, to najwięcej, ile w skali roku nauczyciele otrzymali kiedykolwiek w dziejach III Rzeczypospolitej. I to będzie od września. Od września 10%. Plus do tego dodatek za wychowawstwo na minimalnym poziomie 300 zł. Dotąd zdarzały się gminy, że taki dodatek wynosił zaledwie kilkadziesiąt złotych, ale jednak jest sporo pracy także takiej biurokratycznej przy tego typu zadaniu. Tam są także dwa elementy dotyczące wycofania się z oceny tej nowej formy, którą proponowała pani minister Zalewska, i skrócenia awansu zawodowego zgodnie z postulatami związków zawodowych. Pewnie do tematu będziemy wracali, bo sposób motywowania nauczycieli, jaki ma być awans zawodowy, który by najlepiej odpowiadał i nauczycielom, ale i także motywował ich do pracy, to kwestia, myślę, na dalszą dyskusję. Dlatego także w trakcie wakacji chcę o takich między innymi tematach rozmawiać. Wśród tych propozycji przypomnę jest także 1000 zł na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę, bo zgadzam się tu z opinią, że w tej chwili zarobki dla nauczycieli rozpoczynających pracę nie są atrakcyjne, nie zachęcają do tego, aby przyjść do zawodu. Jeśli chodzi o te rewelacje jednej z gazet, to jest powrót tak naprawdę do pomysłu rządowego, który pojawił się w trakcie rozmów jeszcze na przełomie marca i kwietnia. Wtedy chyba pani premier Beata Szydło przedstawiła projekt paktu ze związkami zawodowymi, który między innymi zakładał podwyższenie pensum. Przypomnę, że wtedy duża część związków zawodowych, ale także i Solidarność nie były zainteresowane rozmową na temat podwyższenia pensum i wiążącym się z tym być może elementem emerytalnym. Wydaje się więc dziś, że tak naprawdę strona związkowa nie jest zainteresowana rozmowami na ten temat, więc nie wiem, czy jest sens kontynuowania rozmów akurat w tej sprawie. Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o te postulaty, które wiązałyby wzrost wynagrodzenia ze wzrostem pensum, to ze strony związków zawodowych nie ma takich oczekiwań, tak? Czy takich postulatów? Dotąd związki zawodowe nie wyrażały zainteresowania taką propozycją. Jeżeli będzie taka potrzeba, my jesteśmy gotowi wrócić do rozmów na ten temat, ale potrzebne są do tego dosyć szczegółowe wyliczenia. No i na pewno nie da się tego wprowadzić od września bieżącego roku. A pojawiły się też takie komentarze i analizy mówiące o tym, że rząd pracuje nad zmianą statusu czy pozycji nauczyciela w taki sposób, żeby uniemożliwić podejmowanie tego typu akcji strajkowych, jak to miało miejsce w tym roku. Czy to jest prawda, nieprawda i w ogóle jaka jest pańska opinia na temat tego, czy tego typu rozwiązania prawne są potrzebne? Tu pan redaktor nawiązuje do chyba pomysłu Ministerstwa Innowacji. Pani minister Emilewicz, która przedstawiła taki raport dotyczący innowacyjności i tam pojawił się pomysł, aby nauczyciele zostali pracownikami służby cywilnej. Tak, no to tego to dotyczy. I wydaje mi się, że to także był pomysł, który raczej trudno będzie zrealizować, bo nauczyciel nie jest jednak urzędnikiem. Co byśmy nie mówili, ta praca urzędnicza to jest część zadań nauczyciela, bo rzeczywiście jakieś obowiązki biurokratyczne tam są, ale jego głównym zadaniem jest jednak wychowanie i nauczanie młodzieży i dzieci. W związku z tym moim zdaniem nie można traktować nauczyciela jako urzędnika, a sam fakt, że nauczyciele posiadają prawo do strajku i eliminowanie go za pomocą uczynienia z niego pracownika służby cywilnej nie jest zbyt fortunnym pomysłem, więc nie sądzę, żeby taki pomysł był realizowany. Raczej trzeba rozmawiać ze środowiskiem, pokazywać, jakie są uwarunkowania, pokazywać, co możemy zrobić. Przez najbliższe miesiące będę starał się to robić. Aczkolwiek nie należy spodziewać się jakiejś kolejnej rewolucji, bo odniosłem wrażenie, że część dziennikarzy i część środowisk uważała, że wraz z przyjściem nowego ministra dokona się kolejna rewolucja. Z rozmów z moimi koleżankami i kolegami, bo ponad 20 lat pracowałem w szkole, wiem, że nie ma takiego oczekiwania, aby każdy minister wprowadzał po raz kolejny rewolucję. Szkoła moim zdaniem jest instytucją dosyć tradycyjną, konserwatywną i nie lubi zbyt częstych i radykalnych zmian. A przypomnę, że jesteśmy w trakcie bardzo poważnej zmiany systemowej, bo przecież jest zmiana struktury szkolnictwa w Polsce. Wygaszamy gimnazja, kończą się one teraz. Za chwilę będą tylko i wyłącznie szkoły podstawowe i stopniowo będziemy wygaszali 3-letnie liceum i wprowadzali 4-letnie liceum oraz 5-letnie technikum. No właśnie, w tej sprawie, bo to też krąży dużo opinii, można przeczytać, że pod tym względem reforma jest, czy była nieprzygotowana, że brakuje miejsc dla właśnie przyszłych licealistów, że tych miejsc w liceach jest za mało. O tym, że coś jest nieprzygotowane, to mieliśmy już do czynienia kilkakrotnie. Przypomnę, gdy przywracaliśmy rodzicom prawo do tego, aby decydowali, czy w wieku 6 czy 7 lat mogą pójść do szkoły. Wtedy totalna opozycja straszyła wszystkich, że nagle będzie wielki chaos, nie będzie wiadomo, co z tym robić. Rodzice w ponad 90% zdecydowali o tym, że chcą, aby ich dzieci uczyły się jeszcze w wieku 6 lat w przedszkolu, czy chodziły może do przedszkola. Tam są elementy nauczania przez zabawę, głównie nauki jest troszkę mniej, nie chodziły do szkoły. Podobnie było, gdy przekształcaliśmy szkoły, gdy tworzono tak zwaną sieć szkół na nowo, czyli wygaszano gimnazja, bądź przekształcano je w szkoły podstawowe, czy szkoły ponadgimnazjalne. Wtedy także miał być totalny chaos. Miał być tak, że od września 2017 roku nagle uczniowie nie będą mieli gdzie się uczyć. To się nie sprawdziło. I podobnie naszym zdaniem, zdaniem ministerstwa, będzie teraz. My od dłuższego czasu zbieramy dane dotyczące tego, ile jest miejsc dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w szkołach ponadgimnazjalnych bądź szkołach ponadpodstawowych. Z tych danych, które mamy, liczba miejsc oferowanych w szkołach średnich, już ogólnie to tak nazywając, jest większa niż liczba absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. inne pytania, ale też dotyczące edukacji. Można odnieść takie wrażenie, że niektóre władze samorządowe mają coraz większe zapędy edukacyjne. Jak pan minister odnosi się do tych pomysłów, które przedstawił na przykład Rafał Trzaskowski razem z prezydentem Rabieniem, podpisując kartę LGBT, która ma również dotyczyć edukacji w szkołach, a teraz jest jeszcze nowy element, który się pojawił, mianowicie powszechnych lekcji tolerancji dla uczniów. Początkowo, to znaczy na razie był to program pilotażowy tylko na Ochocie, w jednej z dzielnic warszawskich, ale od września ma być prowadzony w coraz większej liczbie warszawskich szkół i do 2024 roku ma objąć wszystkie szkoły. I tak jak czytałem w tym, co opisał pan Rabie i mówił pan Trzaskowski, to wygląda na to, że to ma być walka z wszelkimi formami nauka, walki z wszelkimi formami wykluczenia ze względu na orientację seksualną i tak dalej. Czy tutaj mam wrażenie, coraz większa jest aktywność ze strony przynajmniej władz Warszawy? Dobrze pan podkreślił, że na razie dotyczy tylko to pojedynczych samorządów. Pamiętajmy, że mamy około 3000 samorządów i większość z nich nie ma takich ambicji i potrzeb, aby wkraczać w te dziedziny aktywności, które przynależą przynajmniej na razie zgodnie z prawem państwu. Przypomnę, że jest ten wyraźny podział kompetencji. To państwo zajmuje się budową podstaw programowych, decyduje merytorycznie, o czym dzieci uczone są w szkołach i nadzoruje potem ten proces wychowawczy i dydaktyczny. Za pośrednictwem kuratorów ministrowie mają nadzór nad poszczególnymi szkołami. I być może ten nadzór należałoby zwiększyć, bo widzę, że nie zawsze działa on właściwie. Natomiast samorządy przede wszystkim zgodnie z ustawami, z ustawą o samorządzie terytorialnym, odpowiedzialne są za tę część administracyjną, budynkową, czy część związaną z inwestowaniem i utrzymaniem substancji szkolnych. No, ale lekcje wychowania seksualnego właśnie nie dlatego wspólnego przecież. Do tego właśnie zmierzam, że można odnieść wrażenie, że część samorządów próbuje przypisać sobie dodatkowe kompetencje, których w ustawach nie ma. My wyraźnie podkreślamy także poprzednie kierownictwo ministerstwa, że przede wszystkim rodzice mają wpływ na to, jakie treści wychowawcze są nauczane i przedstawiane w szkołach. To rodzice mają wpływ na program wychowawczy szkoły. Bez zgody rodziców nie można wprowadzać treści, na które rodzice nie wyrażają zgody. To muszą być także treści znajdujące się w podstawach programowych. A rodzice na przykład jak się sprzeciwiają, to co mają wtedy zrobić? Wyraźnie wskazywać, że nie życzą sobie wprowadzania tego typu zajęć. Rada rodziców spokojnie może zaprotestować przeciwko wprowadzaniu jakiejś formy zajęć. Za każdym razem, gdy jakieś dodatkowe zajęcia mają się pojawiać, rodzice powinni uzyskać pismo, w którym będzie się pytało ich, czy wyrażają zgodę na to, aby ich dziecko uczestniczyło w jakiejś dodatkowej formie. Czyli potrzebna zajęć. Jest, że tak powiem, zgoda rodziców. Bez zgody rodziców nie można wprowadzać żadnych dodatkowych zajęć, które nie są ujęte w ramowym planie nauczania, do których nie ma podstaw programowych. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Są reklamy, które działają i takie, które nie działają. Większość jest jednak mało ciekawa. Dlatego lepiej mieć produkt, który nie potrzebuje reklamy i jest bezkonkurencyjny. Taki jak Peugeot 208, 308 albo SUV 2008. Przyjdź na sensacyjne dni w Peugeot i wybierz auto dla siebie. Na przykład Peugeot 208 już od 47 300 zł. Umów się na jazdę testową i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca zł. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Szatel, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach. Pot na twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie w promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka, minęła 8.30. Skrót wiadomości, Filip Jarek. Kolejny dzień. Trzeba uważać na żar z nieba. W całej Polsce obowiązuje drugi stopień zagrożenia przed upałami. Termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Lokalnie należy spodziewać się gwałtownych burz. Parasole przydadzą się także w nocy. Ten front atmosferyczny będzie stopniowo w nocy wkraczał do centrum kraju i na wschód. W czwartek front ten przemieści się do wschodniej Polski. Najbardziej zagrożonymi rejonami, silnymi burzami będą Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, a także Śląsk, Górny Śląsk, Dolny Śląsk i Małopolska. Mówiła dyżurny synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Według prognoz upały potrwają do niedzieli. W następnym tygodniu temperatura nieco spadnie do około 25 stopni. Przed południem początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie wybiorą m.in. nowego wicemarszałka Izby. Ma to związek z wyborem Beaty Mazurek do Parlamentu Europejskiego. Kandydatką na to stanowisko jest Małgorzata Gosiewska. Centralny Biuro Antykorupcyjne zatrzymało właścicielkę szkół licealnych i policealnych z Kielc, która miała wyłudzać subwencje na uczniów z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kobieta, zdaniem śledczych, zawyżała liczbę uczestników zajęć i przedstawiała fałszywe dokumenty. Prowadzone przez nią szkoły działają w województwach świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podkarpackim. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej. Według projektu najniższe wynagrodzenie ma w 2020 roku wynieść 2450 zł brutto. Będzie to zmiana odczuwalna, zwłaszcza po uwzględnieniu obniżki PIT do 17%. Skończyła się pewna era. Płaca minimalna nie oznacza już minimum zaangażowania ze strony państwa. Ustalona przez nas wysokość płacy minimalnej w 2020 roku to nominalnie największy wzrost w historii od denominacji w 1995 roku. Premier Mateusz Morawiecki opublikował komentarz na Twitterze. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł brutto. Podwyżka ma więc wynieść 200 zł. Rząd chce też zwiększenie minimalnej stawki godzinowej, która miałaby wynosić 16 zł. Obecnie to 14,70 zł. Dochody podatników do 26 roku życia w kwocie nie przekraczającej 85,5 tysiąca złotych rocznie będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, przewiduje projekt Ministerstwa Finansów. Wcześniej resort proponowałby próg dochodowy dla tzw. zerowego PIT. Znajdował się na poziomie 42 tysięcy 800 złotych. Zbiory zbóż w 2019 roku wzrosną, porównując rok do roku, o 16% do 31 milionów ton, prognozują analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. To dobra informacja dla konsumentów, która może przyczynić się do obniżki cen. W ubiegłym roku krajowe zbiory zbóż w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyły się o 16% do 27 milionów ton, co wynikało z suszy w okresie wiosenno-letnim. 1/3 Polaków nie planuje wydatków na wakacyjny wypoczynek. Wynika z badania zleconego przez Santander Consumer Bank. Najwięcej na urlop przeznaczą mieszkańcy metropolii. O szczegółach opowiemy w informatorze ekonomicznym. Do usłyszenia o 9.30. Z

bo te taśmy po prostu ulegają jakiemuś tam zniszczeniu, destrukcji. Czy te taśmy matki są wykonane z jakiegoś materiału odpornego na tego typu zużycie po latach? Jak to jest? To jest dobre pytanie, proszę pana. I tutaj zaczniemy naszą wypowiedź z kolegą od zdania. Nam się wydaje, że po pierwsze te taśmy są z innego materiału troszkę jednak. Są chyba trochę inaczej przechowywane niż pana właśnie kasety w biurku i myślę, że są troszeczkę mniej namiętnie, czyli mniej często odsłuchiwane niż pana ulubione kasety sprzed 20 lat. No niektóre kasety to były intensywnie eksploatowane, proszę pana. Muzyczny rozkład jazdy. Bartosz Gil. Dzień dobry. Londyński zespół White Lies przyjedzie do Polski po raptem kilku miesiącach przerwy, żeby zagrać u nas już trzeci koncert w tym roku. Pierwsze dwa odbyły się w marcu w Warszawie i w Poznaniu. Miesiąc wcześniej wydali nową płytę zatytułowaną Five. Powód był więc całkiem istotny. Co się stało, że White Lies do Polski wracają? Przede wszystkim musi być na ich koncert zapotrzebowanie i to już jest powód wystarczający, ale ten, o którym dowiadujemy się oficjalnie, to 10. rocznica wydania płyty debiutanckiej To Lose My Life. Zespół ma zagrać całą tę płytę od początku do końca. Występ dojdzie do skutku 20 listopada, a areną tego wydarzenia będzie warszawski klub Stodoła. To bodaj pierwszy koncert ogłoszony przez poznańską agencję Go Ahead od czasu wykupienia jej przez światowego giganta Live Nation. Wielu osób obawiało się i pewnie wciąż obawia, że w związku z tym wzrosną ceny biletów. Te dostępne będą już jutro dla posiadaczy kont w odpowiednim banku, a dla nas wszystkich pozostałych od piątku. Wtedy dopiero poznamy ich cenę. W marcu trzeba było przeznaczyć na ten cel 89 złotych. Opole! Jak się bawicie? Przepraszam. Opole! To jeszcze raz. Opole! Jak się bawicie? Songwriters Festival. Być może tak się ten festiwal powinien nazywać. To impreza odbywająca się w tytułowym mieście od 2012 roku. Do tej pory gościła wielu ciekawych piosenkopisarzy. Z tych bardziej znanych wymieńmy choćby Hugo Reisa, Ricardo Parasol, Barbarę Morgenstern czy Nila Halsteda, lidera zespołu Slowdive. Kilka lat temu swój pierwszy koncert w życiu zagrał w jego ramach faworyt redaktora Łukawskiego, Cortez. Tak. Tegoroczna edycja zdaje się być jednak awansem o jeden poziom. Polski wykonawca będzie raptem jeden, ale wystarczy za 10. To Lech Janerka. Zagraniczna reprezentacja też prezentuje się co najmniej obiecująco. Do Opola przyjadą panie, które są cały czas na fali wznoszącej. Często u nas wspominana Australijka Courtney Barnett, Jessica Pratt. Kilka miesięcy temu wydała płytę Quiet Signs, bez której nie obędą się pewnie grudniowo-styczniowe podsumowania. I debiutująca raptem kilka miesięcy temu 18-letnia Londynka Arlo Parks także do Opola przyjedzie oraz autorka przeboju Lonely Loving Me, czyli Hockey Smith. Uwaga, o pole? Nic nie powiem, człowieku. Poland Rock Festival do swojej tegorocznej, czy raczej zwyczajowej rockowo-metalowo-regałowej propozycji dorzucił właśnie scenę dla muzyki improwizowanej na Akademii Sztuk Przepięknych. To już trzeci raz, kiedy w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się Noc Jazzu. O odpowiedni poziom wydarzenia dba magazyn Jazz Forum, więc musi być to, co najlepsze. W poprzednich dwóch latach wystąpili m.in. zespół Laboratorium, kwintety Tomasza Chyły i Wojtka Mazolewskiego oraz E-Ups. W tym roku też będzie bardzo trójkowo, bo wystąpią Atom String Quartet, Mitch & Mitch oraz Jazz Band Młynarski Masecki. Impreza potrwa od 1 do 3 sierpnia, ale noc jazzu ją poprzedza, czyli odbywa się 31 lipca. Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Bardzo panu dziękujemy, panie Bartku. Proszę posłuchać, bo będzie ciekawie o taśmach, słuchacz opowie. Jeśli chodzi o przechowywanie taśm masteringowych z nagraniami, to jest rzeczywiście inaczej niż z kazetami. Istnieją pewne tak zwane formuły taśm masteringowych, które są niezwykle żywotne. Oczywiście można je spalić albo utopić w Wiśle. Natomiast nagrania na taśmach masteringowych, na przykład legendarna firma, nie robię tu żadnej kryptoreklamy, bo firma nie istnieje, Ampex. Jej formuła taśmy 456, potem 499, Grandmaster. Była to taśma, która nawet parędziesiąt lat leżąc w normalnych pomieszczeniach, gdy się ją wyjmuje z nagrań na przykład Pink Floydów i innych kapel z lat 60., 70., 80. brzmi nadal rewelacyjnie. No i proszę, wiemy więcej o poranku. A przypomnijmy całą historię, bo została opisana wczoraj. W New York Timesie, tak. Wczoraj po śledztwie przeprowadzonym przez dziennikarzy New York Timesa wyszło na jaw, że pożar w hollywoodzkich studiach firmy Universal, który miał miejsce na początku czerwca roku 2008, pochłonął gigantyczne ilości nagrań muzycznych. Mówimy o 500 tysiącach mniej więcej, około 500 tysiącach bezpowrotnie utraconych utworach, które właśnie były zapisane na takich taśmach matkach. I to największych gigantów, to o te nagrania chodzi. Dziękujemy panu, panie redaktorze. Dziękuję, do usłyszenia. W audycji porannej to prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Romaleszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukewski. Bardzo dziękujemy. Jeszcze w sprawie tego sklepu bez sprzedawców. Słuchacz się bardzo zmartwił, bo napisał jak to. To już nie usłyszę więcej takiego klasycznego, a mogę być winna Grosika? No tak. Za 8:09, na do usłyszenia, takie ochłodzenie. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.